Transmisja koncertu Camp w Trójce już jutro po 19. Streaming wideo na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela 18 sierpnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają, zjawiska pogodowe mogą być w niedzielę groźne. Polacy wybierają południe Europy jako kierunek wakacyjnego wyjazdu. W Warszawie rozpoczął się 20. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał wieczorem ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla południowo-wschodniej części kraju. Chodzi o województwa świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, część województw łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, opolskiego i lubelskiego. Prawdopodobieństwo opadów wynosi 80%, a burzom mogą towarzyszyć opady deszczu na poziomie 20-35 mm. Prognozowana prędkość wiatru to 70 albo nawet 85 km na godzinę. Na najbliższe dwa dni Instytut dla większości obszaru kraju wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dochodzącymi do 34 stopni Celsjusza. Polacy wybierają południe Europy jako kierunek wakacyjnego wyjazdu przede wszystkim ze względu na pogodę. Karol Wiak z portalu nocowanie.pl mówił w Polskim Radiu, że innym czynnikiem są ceny. Konkurencyjność, bo chociażby w przypadku Półwyspu Helskiego można wypocząć nieco taniej albo na zbliżonym poziomie. Pewnikiem na pewno w przypadku tamtych zagranicznych państw jest pogoda. W Europie Polacy najczęściej wybierają Bułgarię, Chorwację, Włochy, Hiszpanię czy Grecję. Wśród krajów spoza Starego Kontynentu dominują Turcja, Egipt czy Tunezja. Na co dzień są psychologami, informatykami, nauczycielami albo mechanikami. Teraz postanowili zostać żołnierzami. 57 osób rozpoczęło w Kaszarach w Choszcznie szkolenie w akcji Wakacje z Wojskami Obrony Terytorialnej. Przed nimi 16 dni intensywnej nauki. Ochotnicy zgłaszają się z różnych miast i miejscowości Pomorza Zachodniego, a motywacje są różne. Ja wstąpiłam do wojska. Pani Tamara. Ponieważ pomyślałam, że z moim doświadczeniem psychologicznym mogę przydać się nie tylko tej formacji, ale przede wszystkim ludziom, dla których ona została utworzona. Pan Remigiusz. Jeśli wyjdzie ten kurs, to po prostu dalszą przygodę będę kontynuował w zawodowym wojsku. I siostry bliźniaczki, panie Martyna i Julianna. Zawsze chcieliśmy zobaczyć, jak to jest w wojsku. Przed każdym ochotnikiem 16 dniowe szkolenie, które ma jeden cel. Ma przede wszystkim sformatować obywatela i przygotować go do wykonywania zadań jako żołnierz Wojska Polskiego. Tłumaczy podpułkownik Maciej Paul, dowódca 141 Batalionu Lekkiej Piechoty w Choszcznie. A po zdanym egzaminie uroczysta przysięga wojskowa. Rafał Molenda, Polskie Radio. Ochotnicy, którzy rozpoczęli szkolenie, przysięgę złożą 31 sierpnia. Ponad 40 koncertów i ponad 600 solistów, kameralistów, śpiewaków i muzyków orkiestrowych. Tak zapowiada się 20. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. Zainaugurował go wieczorem koncert włoskiego dyrygenta i skrzypka Fabia Biondiego, który zagrał w Bazylice Świętego Krzyża w duecie z klawesynistką Paolą Poncet. Hasło przewodnie tegorocznego festiwalu brzmi Chopin i jego Europa i reszta świata. Festiwal Chopin i jego Europa to w tym roku 3 tygodnie występów gwiazd światowych scen muzycznych, wybitnych chopinistów, wirtuozów gry na instrumentach historycznych oraz renomowanych zespołów. Zapowiada szef Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener. Gościć będziemy znakomite, wręcz legendarne zespoły, na przykład London Symphony Orchestra, wspaniałych pianistów Bruce Yu czy Ilana Avdieva. A podczas festiwalu zabrzmi muzyka aż 4 stuleci. Od renesansu do współczesności. 65 twórców, 6 epok. Mówi twórca i szef artystyczny festiwalu Stanisław Leszczyński. Transmisje wybranych koncertów na antenie radiowej Dwójki. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy możliwe przelotne opady i burze, od rana miejscami będzie padać i zagrzmi, wciąż upalnie od 26 do 31 stopni, chłodniej tylko nad samym morzem do 21. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, po Radio Sound kontynuujemy czas z muzyką elektroniczną, ale tej nocy nieco go zagniemy, ponieważ kontynuujemy piątkowe wydanie Tonacji Trójki, co oznacza, że będą nas otaczać utwory powstałe i wydane w latach 90. Potrójne P. pasmo przenoszenie, przenoszenie. A ja nazywam się Michał Margański i rzecz jasna, kłaniam się Państwu nisko. We'll be right back. Początek naszego spotkania wyznaczył utwór, który w latach 90. brzmiał chyba w każdym porządnym klubie. Mało tego, w roku 2022 został wpisany przez magazyn Rolling Stone na 128 miejsce z 200 najlepszych klubowych utworów wszechczasów. Po raz pierwszy pojawił się w marcu 1995 roku na maxi singlu, aby następnie znaleźć się na debiutanckiej płycie amerykańskiego DJ-a i producenta Josha Winka, tak mocno związanego z dekadą lat 90. Josh Wink kilkukrotnie odwiedzał nasz kraj. W XX wieku wyglądał bardzo charakterystycznie, ponieważ miał utlenione długie dredy i tak właśnie występował też w Polsce. Wspominam trochę polski występ tego dżentelmena, ponieważ zanim wrócimy do utworów wydanych na Zachodzie i to jeszcze oczywiście na płytach winylowych, po które, no cóż, trzeba było wtedy udawać się do Niemiec czy na przykład do Austrii, chcę przywołać kilka polskich nagrań tamtego okresu, które podejrzewam niekoniecznie musiały mocno zapisać się w waszej pamięci, ale były i jak najbardziej przecierały szlak w naszym kraju. Jedne próby były udane, inne mniej. Wszyscy dopiero właściwie tworzyli ten rynek w Polsce, rynek tanecznej muzyki elektronicznej. I skoro rozpoczęliśmy utworem acidowym, to kontynuujmy może ten kwasowy smak, a wszystko za sprawą Wentylatora. Zespołu, który występował w formule live actów, ale zdaje się, przepadł gdzieś w otchłani przeszłości. Co ciekawe, producentem wykonawczym tego zespołu był Leroy. I to będzie dosyć mocna wrzutka. Yeah. Wentylator. Tak nazwano to przedsięwzięcie, którego producentem wykonawczym był Leroy. Z kolei za syntezatory odpowiadał Andrzej Rotecki, a za edycję Jacek Janicki. Przed dzisiejszym spotkaniem podpytałem kilka osób, czy pamiętają to wydawnictwo, właśnie Wentylatora. No bo raz, że była cała płyta, z której przedstawiłem utwór Nuklear, ale była też porządna epka. Mimo tego właściwie nikt z pytanych przeze mnie dzisiaj osób nie pamiętał tego live-aktowego zespołu. Zespołu Wentylator. Ale znacznie bardziej i mocniej zapisał się w historii polskiego clubbingu lat 90. Derwisz, czyli Paweł Labręc. Przed nami jego utwór NPNNS. Powiedzcie księżom, że ja na tacy nie daję. We'll be right back. Dobrze, może nie prowokujmy i powoli przejdźmy do naszych sąsiadów, którzy nie musieli zbytnio budować zarówno społeczności, jak i kultury muzyki klubowej i elektronicznej, ponieważ, no cóż, mieli to u siebie od wielu lat. Część z nich korzystała zresztą z młodziutkiego polskiego rynku i tak jak na przykład Westbam, często występowali ci DJ-e w Polsce. Jedną z takich postaci był na przykład DJ Misza, gentleman, który był również producentem i nawet opublikował kilka swoich utworów w oficynie Diamond Recording Poland. Przed nami jego utwór Inca Files. Once there's been a mystic power, now we remember. Power. power. Inka Files i Misza w Trójce, który był gwiazdą pierwszej imprezy techno w naszym kraju, która odbyła się w Fortach w Gdańsku. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A w nim przypomnę klubowa muzyka elektroniczna lat 90. Jedną z jakże ważnych postaci tamtego okresu był i właściwie wciąż jest Sven Vat. A jeśli jeszcze połączymy go z Janem Pulejem, to mogą z tego wyjść naprawdę ciekawe dźwięki. Thank you. Tak przedstawia się Face It, utwór Svena Vatta z 1998 roku, zremiksowany tutaj przez Jana Puleja. A przed nami dosyć podobna rytmika. Rok zresztą ten sam, 1998. Bohaterowie równie ważni jak nieważniejsi, z tym, że w przeciwieństwie do Svena Vatta i Jana Puleja pochodzą z dwóch różnych muzycznych światów, co w tym przypadku jest wielką zaletą, ponieważ przedsięwzięcie brzmi wybornie do tej pory. Z jednej strony mam tutaj na myśli czołową postać hip-hopu, z drugiej autora hymnów aż do 8 edycji Love Parade. Przed nami utwór stworzony na potrzeby właśnie tego projektu. Nazwano go IFO, czyli Identified Flying Objects, który odwoływał się do królestwa legendy. Królestwa funkcjonującego w tradycji buddyjskiej jako miejsce pokoju, mądrości i oświecenia. A chodzi o Agartę, nazwę, po którą sięgnęli Westbam i Afrika Bambata, tytułując w ten sposób wspólny utwór. Don't you wanna go on my UFO? Don't you wanna go on my UFO? Don't you wanna go on my UFO? Don't you wanna go on my UFO? Don't you wanna go on my UFO? Don't you wanna go on my UFO? Trójce Agarta, wspólny utwór Westbama i Afriki Bambaty, który zaraz po publikacji stał się wielkim przebojem muzyki elektronicznej, po który zresztą sięgnęło wielu producentów, tworząc kolejne remiksy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim danie główne naszego dzisiejszego spotkania, czyli Schild Trezora, berlińskiego klubu, który nie dość, że stał się jednym z symboli tamtej dekady, to jak wiadomo w innym miejscu funkcjonuje do dzisiaj. Do tego wszystkiego ma naprawdę bogate archiwum, a mam tu na myśli całą serię charakterystycznych z wyglądu ascetycznych płyt. Płyt kompaktowych. W swojej płytotece mam kilka takich właśnie kompaktów, w tym kompilację z numerem 6, wydaną w lipcu 1998 roku. Ów dysk będzie wstępem do czegoś znacznie lepszego, ale zacznijmy od paku i utworu Encounter 07, aby po nim przejść do Sargeron i Jamesa Raskina w utworze Sound Pressure Part 2. We'll be right back. potrójne pasmo. Przenoszenie. Tak brzmiało techno w latach 90. Sun Pressure to tytuł wybrzmiałego nagrania autorstwa Antonego Childa i Jamesa Ruskina. Wcześniej Paku w utworze Encounter. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim, mam nadzieję, wielka przyjemność dla tych wszystkich, którzy bywali i bywają w berlińskim Trezorze. Do tego wszystkiego szanują jego historię i dźwięki, które tam zostały zaprezentowane, no i wciąż prezentowane są. Mam bowiem dla Państwa set Daniela Bella, rezydenta pierwszego Trezora, który złożył w roku 2000 mixtape i był to set oparty na płytach winylowych, w którym przedstawił całą plejadę producentów, przede wszystkim producentów techno lat 90. Przez najbliższe 60 minut z wąsem usłyszymy m.in. muzykę Nicka Holdera, Mono, Tomasa Brinkmana, Ricardo Villalobosa, Paula Hestera, Die Sterne czy na przykład Ultimate. A wszystko w perfekcyjnym mixtape z płyt winylowych, stworzonym, przypomnę, przez Daniela Bella i ów mixtape zatytułowano The Button Down Mind of Daniel Bell. Niech moc będzie z wami. Życzę dobrego pasma przenoszenia. Do you think there's anything wrong with your mind, really? Not a thing, Doc.